Minęła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Są pierwsze decyzje personalne w sprawie śmierci 25-letniego Igora w komisariacie policji we Wrocławiu. Pracę traci funkcjonariusz, który kilkukrotnie poraził skutego w kajdanki mężczyznę paralizatorem. W tym serwisie także apel Donalda Trumpa do przywódców państw muzułmańskich i reakcje na najnowszy test rakietowy Korei Północnej. Funkcjonariusz, który użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka, zostanie zwolniony ze służby. To decyzja szefa MSWiA. 25-letni mężczyzna zmarł w komisariacie policji we Wrocławiu rok temu. Teraz wyszło na jaw, że był przesłuchiwany w toalecie. Mimo tego, że był skuty kajdankami, został trzykrotnie rażony prądem. Wszystko widać na nagraniach, do których dotarł superwizjer TVN24. Do Wrocławia ma pojechać specjalny zespół, który ma wyjaśnić m.in. okoliczności zatrzymania mężczyzny, doprowadzenia do komisariatu i przesłuchania. Mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Zadaniem będzie m.in. analiza akt czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, które było prowadzone pod kątem prawidłowości, a także rzetelności i czy było ono prowadzone zgodnie z zasadami procesowymi. Rzecznik pytano o wielokrotne użycie paralizatora. Stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że, tu cytat, nie jest określone, ile razy można użyć paralizatora. Zaznaczył też, że to jeden z tych łagodniejszych środków w porównaniu chociażby z bronią palną. Igor Stachowiak został zatrzymany na wrocławskim rynku. Policjanci podejrzewali, że jest poszukiwanym za przestępstwa narkotykowe. Tego mężczyzny do dziś nie udało się zatrzymać. Kolejne tematy w serwisie Trójki i będzie o pierwszej zagranicznej podróży Donalda Trumpa. W czasie drugiego dnia wizyty w Arabii Saudyjskiej prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał liderów państw arabskich do konfrontacji z islamskim terroryzmem. Donald Trump, przemawiając w Riyadzie, podkreślił, że walka z ekstremizmami i terroryzmem nie jest walką między religiami. This is a battle. To bitwa między barbarzyńskimi kryminalistami, którzy szukają sposobów, by pozbawić innych życia, a przyzwoitymi ludźmi z różnych religii, którzy chcą się chronić i chronić swoją religię. To bitwa dobra ze złem. Trump przypomniał, że 95% ofiar terrorystycznych zamachów to właśnie muzułmanie. Podkreślił też, że terroryzm rozprzestrzenił się na całym świecie, ale droga do pokoju rozpoczyna się na Bliskim Wschodzie. Przez wiele stuleci Bliski Wschód był miejscem, gdzie wspólnie żyli chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie. Musimy jeszcze raz nauczyć się tolerancji i szacunku do siebie nawzajem. Donald Trump rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż właśnie od Arabii Saudyjskiej. Jutro pojedzie do Izraela. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zbierze się ono w najbliższy wtorek. Domagały się tego Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa. To jest reakcja na najnowszą próbę rakietową Pjongjangu. Według południowo-koreańskiego kolegium szefów połączonych sztabów rakieta pokonała ponad 500 kilometrów, po czym zakończyła lot w wodach u wschodniego wybrzeża Korei Południowej. Według źródeł południowo-koreańskich komunistyczna północ najprawdopodobniej testowała unowocześniony pocisk typu Pukguksong-2, który jest zmodyfikowaną wersją rakiety wystrzeliwanej z pokładów łodzi podwodnych. Północno-koreańską próbę rakietową potępiły już władze Korei Południowej, Japonii i USA. To druga próba rakietowa w tym tygodniu i ósma od początku tego roku. Tydzień temu Pjongjang przeprowadził udany test rakiety średniego zasięgu. W Korei Południowej ponownie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem zaprzysiężonego w ubiegłym tygodniu na urząd prezydenta Moon Jae-ina. Nowy prezydent Korei Południowej opowiada się za dialogiem z Koreą Północną. Komunistyczna Północ do tej pory nie zareagowała jednak na kierowane przez Seul apele o wznowienie rozmów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I wracamy na koniec jeszcze do kraju. Pora jest idealna, by podziwiać smagliczkę skalną. Ten typowo wiosenny kwiat można oglądać w Pieninach. Jest właśnie też w pełnym rozkwicie. Roślina dziko rośnie w Polsce wyłącznie na skałach wapiennych tych gór. Roślina ma łodygę wzniesioną i na tej łodydze znajdują się grona intensywnie żółto kwitnących kwiatów. To właśnie w tym czasie nasze skały wapienne zmieniają swoją barwę na żółtą, ponieważ jest ich tak dużo, że trudno nawet dostrzec białą barwę od tych kęp roślin, natomiast idealnie żółte są te nasze ściany skalne i widać je z daleka. Opowiadała Teresa Ciesielka z Pienińskiego Parku Narodowego. Kwiaty można podziwiać m.in. na najbardziej popularnych szczytach w Pieninach, czyli na Trzech Koronach czy Sokolicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy zagrzmieć może jeszcze na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Poniedziałek będzie pogodny, jutro nie powinno padać. Będzie za to sporo słońca. Choć nie aż tak ciepło jak dziś. W całym kraju od 19 do 22 stopni.

nie ma wielu słuchaczy na tym koncercie. Akurat tu nie słyszeli państwo braw, będą przy innych utworach. To nagrane w Bydgoszczy, w klubie Pomela. I od razu państwu powiem, że to jest polski zespół. Nazywa się Czarny Pies. Znają państwo taką grupę? Leszek Winder na gitarze, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, a obok nich Michał Kielak na harmonijkach, Mirek Rzepa na gitarze akustycznej, Jan Gałach na skrzypcach i Irek Głyk na perkusji. No bardzo proszę, jakie to ładne jest granie. Jutro w tym samym klubie Pomela, jutro premiera tej płyty. Może będą państwo niedaleko, może mi państwo dadzą znać, jak było. Adres do studia jest następujący. Minimax@polskieradio, pisane razem, .pl. I bez względu na to, czy napiszą państwo dziś, czy też w ciągu tygodnia, to ja będę mógł to odczytać. Jeżeli dziś, to czytam zaraz. Jak na przykład czytam teraz. O Airbag, jak na sporo, ale o Airbag za chwil parę. Bo to był przedskoczek, a czekają nas, no właśnie, trzy początki. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. 7 Beardale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor becoming good. Southwesterly 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11:25. The British Broadcasting Corporation. At the third stroke, it will be 8:45. Precise. Otherwise variable. Course, mainly normally in southeast. A happy new year to you. At the third stroke, it will be 11:25 precisely. Good night, everyone. Lie with me now. Under lemon tree skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. Down by the shore, digging around. washed up by the sea. To jest możliwe, że jeszcze za 2-3 niedziele to już wtedy powiemy, a my mamy wszystkie utwory. Ale się posypało pięknie. Roger Waters, kolejne jego... Napisali państwo, dziękuję za te wszystkie listy, które przychodzą. No fajans, tak. Dlaczego ten fajans taki krótki? No ten fajans taki krótki, żeby było więcej, kiedy ukaże się cała jego nowa płyta. Ale i tak nie narzekajmy. 3 tygodnie, co tydzień kolejny jego utwór. No dobrze. Powiedziałem airbag. Dawno nie słyszałem tylu pięknych zdań od państwa. Piękny, prawie 2,5-godzinny koncert z Floydem w tle. No więc dlatego wymyśliłem, żeby był obok. Jak dla nas troszkę za mało pierwszej płyty, bo tylko 2 kompozycje, ale jako całość koncert się bardzo ładnie poukładał. Nie było zbyt dobrze słychać, ale to częsty problem sympatycznego klubu Firley. I tak było warto. Piszą państwo o tym, że zachwycił. No dobrze, a nikt nie napisał mi, czy coś było z tej nowej płyty, czy on mógł między utworami powiedzieć. Przy okazji to powiem, że właśnie dziś wydaje swoją nową płytę. Państwo znają już kilka ważnych utworów, no to jeszcze jeden. She's on. No właśnie. Troszkę pachnie muzyką grupy Airbag. No, dziwne by było, gdyby brzmiało inaczej. Björn Ries, gitarzysta i współtwórca grupy Airbag ze swojej solowej płyty, która ukazała się w piątek i żaden z utworów z tej nowej płyty, jak państwo piszą, nie był prezentowany na koncercie. No, to był w końcu koncert grupy Airbag, a nie Björna solowy. Dziękuję państwu za te wiadomości. Zgadzam się. Tak miało być obok siebie. Miłośnicy Floydów, Gilmura powinni mieć te dwa utwory. No i Watersa też. Obok siebie. A teraz przeczytałbym państwu opowieść koncertową. Za nami 8 koncertów polskich i 12 koncertów europejskich. To jest pisane dziś późną, wczoraj późną nocą. Zagraliśmy właśnie w Bristolu 20 koncert trasy Towards the Blue Horizon. Gramy dwugodzinne koncerty. I dalej. W Polsce podwoił się tłum. 8 koncertów zagraliśmy w sumie dla 8000 ludzi. W Krakowie 30 maja kończymy tę trasę. A potem, zaraz, bo tu troszkę się zgubiłem. Potem 4, a nie, to inaczej. 12 koncertów europejskich w Hiszpanii i francuskim Bordeaux. Mieliśmy słońce i krótkie rękawki, w Anglii mróz i deszcz, w czapce i w szaliku. 8 koncertów jeszcze i przerwa. Jutro, czyli dziś w niedzielę, Leamington Spa, w poniedziałek Londyn. Potem 4 holenderskie, Kolonia i Kraków. I wracam szybko do studia kończyć kolejne Lunatic Soul. We wrześniu ruszamy do Skandynawii. Trasa jest naprawdę udana, emocjonalna, niesamowicie i sprawdza się. Maciek Meller idealnie się z nami wypełnia, bo na scenie jest zespół, a nie 3+1. No i mam dla państwa pozdrowienia od Mariusza Dudy. To jest pisane wczoraj późną nocą. Mariusz wie, że my już mamy ten nowy album koncertowy, który nie jest dostępny nigdzie poza koncertami. No i pozwalam sobie odtworzyć z niego kolejny utwór. Tego w Minimaxie jeszcze nie graliśmy. Just to be alone. If only I could change all things around. I've been concealing you for too long. I've grown used to that. Boom! I jeszcze od Mariusza Dudy PS. Dziękujemy bardzo. Właściwie dwa PS. Pierwsze, będziemy grali w Dolinie Charlotte przed zespołem Yes. I drugie PS. Powtarzam to na koniec każdego koncertu. W 2016 zrozumieliśmy jedną rzecz. Dostaliśmy tyle słów wsparcia i miłości. Dzięki nim przetrwaliśmy. Teraz już wiemy, że nie mamy zwykłych sympatyków, tylko mamy rodzinę. To do Państwa życzenie i słowa od Mariusza Dudy, pisane wczoraj po koncercie w Bristolu. No dobrze, w sprawie koncertów, takie, na które wszyscy czekają i które już są za chwilę, we wtorek i we środę, Deep Purple w Łodzi i Deep Purple w Katowicach. Pozwolę sobie przypomnieć, nie muzykę, bo muzykę znają Państwo na pamięć z tej nowej, już złotej polskiej płyty. Ale to, co oni mówili, że to jest ostatnia trasa i że to jest pożegnanie i że te koncerty muszą być specjalne. Roger Clover powiedział, to było w końcu lutego, gdy spotkaliśmy się na Kwadrans w Warszawie. Jesteśmy w takim wieku, że nie wiadomo, ile Deep Purple jeszcze wytrwa. Myślę, że przed nami jeszcze jedna płyta, ale to się okaże. Deep Purple is going to go on. I personally think there's another album in us yet, but we'll see. Ian Paice dodaje. My nigdy nie powiedzieliśmy koniec. Może powiedzieliśmy prawdopodobnie ostatnia płyta. Ale jak będziesz mieć tyle lat co my, to się przekonasz, że to jest szmat czasu. Tworzenie płyty przyniosło nam wielką radość, więc chcemy następny. Nie mówiliśmy niczego ostatni, ale mamy świadomość, że któregoś dnia taki dzień nadejdzie. Ten smutny dzień kiedyś nadejdzie, bo chociaż muzyka jest nieskończona, to wykonawcy niestety nie. Ale to tournée potrwa 3 lata. Jeżeli potrwa 3 lata, będzie wspaniale. Jeżeli potrwa 4 albo 5, nawet lepiej. Byłoby okropne. I nie wiem, czy psychicznie, emocjonalnie, czy też również muzycznie można by sobie z tym dać radę. To nasz ostatni koncert. Ale taka chwila kiedyś przyjdzie. Na razie mówimy, nasza ostatnia poważna światowa trasa. Potrwa długo, bo zamierzamy pojechać wszędzie. Będzie ta trasa wymagała wiele wysiłku, więc być może za 3 lata powiemy, że nie mamy więcej siły. Deep Purple we wtorek i we środę. Przysłali mi państwo spis utworów, jakie zagrali przedwczoraj w Monachium. No, imponujący jest. Time for Bedlam, tak się zaczyna. Fireball, Bloodsucker, Strange Kind of Woman, Jonas Band, Uncommon Man, The Surprising, Lazy, Birds of Prey, Hell to Pay, solo na klawiszach, Perfect Strangers, Space Trucking, Smoke on the Water, no i potem bisy, Highway Star, Hush i Black Knight. Ależ zestaw. We wtorek i we środę. Deep Purple. Patrzę na zegar. Kwadrans nam się zrobił do 23. Spróbujmy ze cztery nowe płyty napocząć. Ta, no, to jest przyszłość dopiero. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you'll find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith when you're close to the edge. The gun to your head, you must find a way. When friends are thin on the ground and they try to divide us, we must find a way. We have entered the fray. To jest muzyka zespołu Muse oczywiście. Płyta się szykuje. A w zespole... A, właśnie. Może inaczej. A w wytwórni 4AD przygotowują na wrzesień... Darkness, why are you hiding from me?

To jest zespół Erasure, drodzy Państwo. Cała długogrająca płyta, z której jeden tylko drobiażdżek Państwu odtworzyłem. No i przed serwisem jeszcze mam miejsce na jedno nagranie. Jest cała płyta i cała płyta jest po prostu piękna. Oto Mark Lanegan. Mark Lanegan ze swojej nowej płyty Goodbye to Beauty, tak się nazywał ten utwór. Minimax powróci zaraz po serwisie informacyjnym, czyli za minut 5. Teraz sygnał czasu.